There's a lot of nice things that he never told her. And he forgets to hold her when she needs him sometimes. The promises he made her, he never got around to. Still the thought of leaving never crossed her mind. 'Cause what she sees is only what she wants to. And what she has, she thinks is enough. And what she does is just look at the good things. And what she is a woman in love. He forgets to call her, so he keeps her waiting. He's always breaking the plans that she's made. And there's so many good things that he never gave her, but it never mattered to her anyway. 'Cause what she sees is only what she wants to. What she has, she thinks is enough. What she does is just look at the good things. And what she is a woman in love. And he's just an ordinary guy, like you and I. And she sees is only what she wants to. And what she has, she thinks is enough. And what she does is just look at the good things. And what she is a woman in love. What she sees is only what she wants to. And what she has, she thinks is enough. And what she does is just look at the good things. And what she is a woman in love. Molt benvinguts a tots, benvinguts i benvingudes. Avui el temps de country amb Rafael Corbí l'iniciem a la nostra emissora amb la música que ens porta el Thomas Conley, un dels grans àlbums de la història de la música. Estem parlant de The Heart of Each All, publicat el 1988 amb 4 senzills com a número 1 de les llistes americanes i una cançó al número 26. El Thomas Conley en serà el protagonista amb cançons com aquesta que acabem de sentir, el primer senzill que es va extreure de l'àlbum, la cançó Watch Is a Woman in Love, pel que ella és una dona enamorada, una cançó escrita per Bob McDill i Paul Harrison, que va publicar-se el febrer del 88 com a senzill capdavanter d'aquest àlbum de Heart of Each All. Va ser el seu 14è número 1 a les llistes de música country. La història va continuar amb We Believe in Happy Endings, una cançó que ens portava un duet amb Emmylou Harris, també enregistrada en el seu moment per Johnny Rodriguez. Bob McDill també n'era el compositor. Com a El Thomas Conley, es va realitzar el juny del 88 i va ser també un número 1 a les llistes americanes. Escoltem aquestes dues cançons. Who can tell just how it starts? Angry words and broken hearts. Till silently we sit apart. You and I. But in a while the anger's gone, and we forget who's right or wrong. Then one of us will with just a smile. Talking to the mirror, whispering your name, just like you were here, you'd think I was insane. I hold these conversations in the silence of my room, rehearsing all the things I'd say should I run into you. How's it going? Might be what I'd say. You broke my heart, you know. Oh, it looks like rain today. Or maybe, God, I missed you since you went away. Looking well, or go to hell, might be what I'd say. There's times I feel so angry, I'd put my fist right through the wall. There's times I've come so close to giving you a call. I love you and I hate you all at the same time. I pray that you come back to me before I lose my mind. Say, you broke my heart, you know. Oh, it looks like rain today. guess you have to wait until that day to find out what I say. Gil Thomas Conley és, al meu entendre, un dels grans intèrprets de tots els temps. Va néixer el 17 d'octubre de l'any 41 a Portsmouth, Ohio, i des de fa un temps estem repassant la majoria dels seus treballs discogràfics. 18, números 1 a les llistes americanes i, sens dubte, el millor artista dels anys 80, si exceptuem possiblement Alabama i Ronnie Millsap. De les seves cançons, que van sortir com a senzills aquest de Heart of It All, destaquem el tercer senzill, que també arribava al número 1, What I'd Say, una cançó escrita per Robert Byrne i Will Robinson, enregistrada per Gil Thomas Conley, realitzada l'octubre del 88 com a tercer senzill i que va convertir-se en el 17è número 1 de la seva carrera artística. També va arribar al número 1 al Canadà, aquesta cançó. I després, Love Outlaw va ser el darrer ja número 1 de la carrera artística de Gil Thomas Conley, enregistrada per, escrita per Tom Schuller i que va arribar al març del 1989 com a quart senzill d'aquest àlbum, el número 1 final ja de la seva trajectòria artística. Escoltem també aquests dos temes de Gil Thomas Conley. I don't brag about you to everyone I meet. I don't sing your praises in a crowd. Oh, but deep inside my heart, you're the most inside my heart is singing and reciting. Love out loud. La història musical pel que fa referència a aquest disc d'Il Thomas Conley va acabar amb el darrer senzill que es va publicar. Se'n va extreure, a causa de l'èxit dels quatre primers, un cinquè, la cançó You Must Not Be Drinking Enough. Aquesta cançó va defallir, va arribar a ser només un número 26 a les llistes americanes. Com hem dit, ja va ser el darrer número 1, els darrers temes importants de la seva trajectòria, que a partir d'aquells moments, a finals del 90, i a causa de la irrupció d'artistes com el mateix Garth Brooks, però també diversos d'altres, sobretot tota la camada que va portar Arista Records, va defallir el tipus de música. Encara va tenir un número 8 el 1991, però aquí es va acabar la seva trajectòria artística. Il Thomas Conley, amb aquesta cançó que us hem comentat, You Must Be Not Drinking Enough. I can see that you haven't recovered from the girl who let you down. You'd sell what is left of your soul for another go-round. You keep telling yourself she means nothing. Maybe you should call her bluff. You don't really believe it. You must not be drinking enough. Oh, the perfume she wore you can buy down at the Five and Dime. But on some other woman it don't smell the same. But you still wanna hold her. Must not be drinking enough. You're not drinking enough to wash away old memories. And there ain't enough whiskey in Texas to keep you from begging. Please, please, please. She passed on your passion, stepped on your pride. Turns out you ain't quite so tough. 'Cause you still wanna hold her. You must not be drinking enough. Ay, ay, ay, ay, ay. Ask yourself why. You still wanna hold her. You must not be drinking. Must not be drinking enough. Boy, you still wanna hold her. Must not be drinking enough. Canviem de gènere musical, no de gènere, de subgènere musical en la country music per als propers minuts, perquè després del record amb Bill Thomas Conley anem amb Hooray for the Riff Raff. Aquesta formació ens porta el seu àlbum del 2013, My Dearest Darkest Neighbor, sobre amb la cançó Delta Mama Blues. Come away with me. Delta boy. I wanna be your Delta mama for a while. And if you stay, will you see that I can bring you lots of joy? I can turn those little teardrops into a smile. Well, if you're blue, don't cry. Just wander right downtown, and you can find your Delta mama waiting there. Well, I thought you knew that I would never let you down. I can ease your mind and take away your care. Exactly what it takes to get you back to feeling fine. Well, come away with me, my little Delta boy. I wanna be your Delta mama for a while. And if you stay, will you see that I can bring you lots of joy? I can turn those little teardrops into a smile. De cançons d'aquest disc a càrrec d'aquesta formació, My Dearest and Darkest Neighbor, és el quart àlbum d'estudi d'aquesta formació de New Orleans, coneguts amb el nom de Hooray for the Riff Raff. Hooray for the Riff Raff és una formació de folk and blues i americana música que ens arriben des de l'estat de Louisiana i que té diferents protagonistes com la Linda, la Yossi Kay, Sam, Dane i Javid. Amb dos ens porten, aquesta formació ens porta a més un àlbum ja el 2014, nosaltres estem repassant aquest del 2013 amb un estil de música, com heu pogut escoltar perfectament dins del que és el subgènere de l'Americana Music, un àlbum realitzat el 1 de juliol del 2013 en format totalment independent. Hem escoltat en d'aquest disc la cançó Delta Momo Blues i escoltarem ara el Western Cowboy.